ceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, smartwatche, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, lodówki, pralki i zmywarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu, jest 18. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Daniel Obajtek wezwany na środę na komisję wizową, tym razem skutecznie, mówi poseł Michał Szczerba. 3,5 tysiąca złotych na rękę, płatnych staży i praktyk dla młodzieży, domaga się Lewica. W serwisie też akcja Bajeczni Adwokaci ma pokazać dzieciom, jak rozwiązywać spory. Daniel Obajtek został ponownie wezwany na przesłuchanie w prokuraturze na drugą połowę czerwca. Były prezes Orlenu miał dziś odpowiadać na pytania prokuratora w sprawie składania fałszywych zeznań, ale na wezwanie się nie stawił. Z kolei na środę Daniel Obajtek został wezwany przed Sejmową Komisję Śledczą do spraw afery wizowej. Przewodniczący tej komisji poseł Michał Szczerba oczekuje, że do przesłuchania dojdzie. Dzisiaj funkcjonariusze policji wręczyli wezwanie jego pełnomocnikowi, którego wyznaczył Daniel Obajtek. W związku z tym informuję, że komisja uznaje, że Daniel Obajtek jest skutecznie powiadomiony o posiedzeniu komisji. Daniel Obajtek już wcześniej deklarował gotowość stawienia się przed komisją, ale dopiero po eurowyborach, czyli po 9 czerwca. Kto głosuje, ten się liczy. Pod takim hasłem Unia Metropolii Polskich zachęca do wzięcia udziału w niedzielnym głosowaniu w wyborach do Europarlamentu. Prezydenci największych polskich miast przekonują, jak ważne jest oddanie głosów na najlepszych kandydatów. Członkostwo w Unii Europejskiej to gigantyczne fundusze, z których korzysta nasz kraj. Sama Warszawa otrzymała na miejskie inwestycje ponad 20 miliardów złotych. Ale jak przekonuje prezydent stolicy Rafał Trzaskowski, to też prawo, które obowiązuje obywateli Unii. Trudno sobie wyobrazić taką decyzję, w której Unia Europejska nie miałaby nic do powiedzenia. Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski przekonuje, że w najbliższych wyborach Polacy zdecydują też o bezpieczeństwie naszego kraju. W czasach wojny na Ukrainie to naprawdę jedna wspólna Europa może nam to bezpieczeństwo zagwarantować. W niedzielnych wyborach Polacy wybiorą 53 europosłów na kolejną kadencję Parlamentu Europejskiego. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Lewica domaga się płatnych staży i praktyk w wysokości co najmniej 3,5 tysiąca złotych na rękę dla każdego ucznia i studenta. Taki postulat na niespełna tydzień przed wyborami do Parlamentu Europejskiego przedstawił kandydat Lewicy Robert Biedroń. My jako Lewica będziemy się domagali, żeby skończyć z tym współczesnym niewolnictwem wobec uczniów, studentów i chcemy wprowadzenia na terenie całej Unii Europejskiej. To dotyczyłoby także wszystkich odbywających takie staże i praktyki, płatnych staży i płatnych praktyk, co najmniej 3,5 tysiąca złotych miesięcznie. Robert Biedroń dodał, że ponad 100 tysięcy młodych ludzi odbywa staże i praktyki. Jeżeli będą one płatne, to jego zdaniem będzie to również z korzyścią dla pracodawcy. Do schroniska dla nieletnich trafił 16-latek, który zaatakował nożem ochroniarza w hali Odra w Szczecinie. Czyn można zakwalifikować jako usiłowanie zabójstwa. Śledztwo w tej sprawie będzie prowadzić prokuratura, mówi Tomasz Szaj, rzecznik Sądu Okręgowego w Szczecinie. I decyduje też o przekazaniu sprawy do dalszego prowadzenia prokuratorowi, który będzie ustalał, czy doszło do popełnienia przestępstwa i w jaki sposób sprawca może odpowiadać. 40-letni pracownik ochrony z ranami kłutymi kończyn i klatki piersiowej trafił do szpitala. Litewskie koleje nie wpuściły na terytorium Litwy białoruskiego wagonu oznaczonego literą Z. Wilno traktuje literę Z jako symbol rosyjskiej agresji na Ukrainie. Takie oznaczenia są niezgodne z obowiązującymi na Litwie przepisami. Niedozwolony symbol został zauważony na kolejowym przejściu granicznym w miejscowości Kiena na Wileńszczyźnie. Litewskie koleje w oświadczeniu zaznaczyły, że z uwagi na fakt, iż litery Z używają rosyjskie wojska, to wagon został natychmiast odczepiony i ma zostać zawrócony na Białoruś. To trzecia tego typu próba w ciągu ostatnich 2 tygodni. Na Litwie nie wolno eksponować zarówno oznaczeń związanych z hitlerowskimi Niemcami, jak też sowiecką Rosją. A po rosyjskiej napaści na Ukrainę w 2022 roku przepisy uzupełniono m.in. o literę CZ, która nie występuje w rosyjskim alfabecie, ale była umieszczana na pojazdach wojskowych, które wzięły udział w agresji. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Akcję Bajeczni Adwokaci organizuje po raz drugi Naczelna Rada Adwokacka. Jej głównym celem jest pokazanie dzieciom, jak rozwiązywać spory, dlaczego ważne jest, aby odpowiadać na oficjalne pisma oraz jak wygląda rozprawa w sądzie. Na warszawskim Brudnie z uczniami drugiej klasy spotkał się prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysław Rosati. Wysoki Sądzie rozpoczął swoją mowę Miś Adwokat, gdy sędzia Mieczysław poprosił go o zabranie głosu i ustosunkowanie się do pozwu Mrówek. To jest bardzo fascynująca rozprawa, dlatego że mrowisko pozwało dzięcioła, który pluł gumami do rzucia do mrowiska. Adwokat to ogólnie co robi? Adwokat reprezentuje ludzi w sądzie, ale też bardzo często pomaga dzieciom. Najczęściej adwokat broni. To jest taka główna czynność adwokata, czyli bronimy ludzi. Pozwany mówi prawdę i adwokat próbuje mu po prostu pomóc. Dokładnie tak. Akcja będzie trwała do końca czerwca. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport w Trójce i oto on, człowiek z Brudna, Krzysztof Łoniewski. Potwierdzam, pochodzę z warszawskiego Brudna. Najgroźniejsze rywalki Igi Świątek grają dalej w Roland Garros i Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina odprawiły swoje przeciwniczki bez straty seta. Białorusinka Amerykanka Emme Navarro, Rosjanka z kazachskim paszportem, Ukrainka Elina Świtolina, obie zameldowały się w ćwierćfinale. Tak jak Alex de Minaur w turnieju panów, Australijczyk dość zaskakująco w czterech partiach pokonał Rosjanina Daniła Miedwiediewa. Teraz po korcie Filipa głównej arenie French Open gania broniący tytułu Novak Djokovic. W pierwszym secie właściwie to on ganiał Argentyńczyka Francisco Cerundolo. Wskazuje na to wynik, było 6-1 w gemach. W drugiej partii już są emocje. 6-5 w gemach prowadzi Cerundolo, podaje serb. Zostajemy na sportowych salonach. Tenisowe zamieniamy na piłkarskie. Plotkowano o tym od ponad tygodnia. Dziś Chelsea oficjalnie zaprezentowała nowego szkoleniowca. To Enzo Maresca. Włoch w zakończonym sezonie prowadził Leicester na zapleczu Premier League. Lisy zdobyły tam prawie 100 punktów. W imponującym stylu wygrały rozgrywki Championship i awansowały do elity. Podobno celem transferowym The Blues, więc i Mareski, celem numer jeden jest Victor Osimhen, ale na napastnika Napoli. Parol zagiął też lokalny i po prostu silniejszy obecnie rywal Chelsea, Arsenal, i to kanonierzy podobno są na tę chwilę bliżej sprowadzenia Nigeryjczyka. Z Wysp Brytyjskich w Himalaje ponad 7 tysięcy kilometrów na wschód. Stamtąd do Polski z tarczą wracają Bartek Ziemski i Oswald Rodrigo Pereira. W nieco ponad dwa tygodnie weszli na dwa ośmiotysięczniki. Najpierw na Makalu, potem kilka dni temu na Kanchenjunga. Ziemski z obydwu szczytów zjechał na nartach. Pereira przy schodzeniu z drugiego miał spore kłopoty. Na wysokości około 8400 metrów. Niestety poleciałem kilka metrów w dół przez, nie wiem, zmęczenie, brak koncentracji. Uderzyłem głową o skałę. Na szczęście miałem na sobie kask, więc zamortyzowało uderzenie. Uderzyłem się też w lewą stopę. To spowodowało przede wszystkim fakt, że zacząłem schodzić wolniej i ostrożniej. No i niestety sporo czasu spędziłem na tej wysokości. Na szczęście wszystko skończyło się szczęśliwie. Oswald i Bartek powinni właśnie lądować na warszawskim Okęciu. Proszę ich nasłuchiwać niebawem w Trójce. Obiecali wpaść po wyprawie. My obiecujemy, że sport wróci na naszą antenę po 21. Do końca dnia będzie się chmurzyć, wieczorem we wschodniej połowie kraju możliwe burze. Przelotnie popada też na południu kraju, nocą od 9 stopni na wschodzie do 16 w Małopolsce i na Górnym Śląsku. A jutro, tak jak dziś, będzie się chmurzyć. Miejscami przelotnie popada deszcz, głównie w centrum, na południu i na wschodzie. Za to na wschodzie i na południowym wschodzie możliwe też burze, również z gradem. Jutro od 15 stopni na Pogórzu, nad morzem 18, w większości regionów 21-22. Najcieplej na Suwalszczyźnie i Podlasiu nawet do 25 stopni Celsjusza. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Prawie 9 minut po godzinie 18. Przed 18 w audycji popołudniowej pojawiło się pytanie naszego słuchacza. Dziś przypomnijmy dzień savoir vivre. Polityczna śmietanka w lokalu. Słuchacz kelnerem w restauracji. No ale kogo tu najpierw obsłużyć? Ja bym nakarmił najpierw tych bez krawata, bo oni mogą się awanturować, więc lepiej dać im najpierw jeść, bo wiadomo, klient bez krawata jest bardziej awanturujący się. Dwie dwójki, siedem trójek. Gdyby państwo chcieli coś dodać, to serdecznie zapraszamy, numer telefonu do dyspozycji. A jeszcze szklankę wytrzeć, bo szminkę widać. She confessed her love to be. drift on the breeze, trying to hold on to that was just impossible. She was more than beautiful, closer to ethereal, with a kind of down-to-earth flavor. Close my eyes at 3 in the afternoon. Then I realize that she's really gone for good. Prawie 12 minut po godzinie 18. Oczywiście Stąsień w popołudniowym zapraszamy do Trójki. Państwa głos słychać, bo w ten sposób rozmawiamy. No a teraz w naszym studiu gość. Porozmawiamy o programie Działaj, Rozmawiaj. Zapraszamy do Trójki. Małgorzata Nowicka z Instytutu Edukacji Pozytywnej jest w naszym studiu. Witam serdecznie. Dzień dobry Państwu. Dziś powiemy o programie wolontariatu rówieśniczego. No to powiedzmy, czym jest ten program? Program Działaj i Rozmawiaj jest programem, który Instytut Edukacji Pozytywnej realizuje przy wsparciu Ministerstwa Edukacji Narodowej. W ramach tego programu uczymy młodych ludzi, jak rozmawiać ze sobą, jak zauważać pewne symptomy, kogo też z dorosłych informować o tym, że coś u naszych rówieśników się dzieje. Najpierw trzeba od młodych zacząć, bo z dorosłymi też jest różnie. Umiemy rozmawiać? Tak naprawdę w tym programie my uczymy nie tylko młodych. Uczymy także ich otoczenie dorosłe, a więc zarówno nauczycieli, pedagogów, jak i rodziców. No właśnie, bo o to chciałem zapytać, do kogo jest skierowany ten program? Tak, program jest skierowany do wszystkich grup, które tak naprawdę tworzą środowisko szkolne, a więc rodzice, nauczyciele i uczniowie, i uczennice. Tak jest we wszystkich naszych programach i tutaj też zwróciliśmy na to duży nacisk, żeby wszyscy byli w to zaangażowani. Co istotne, nie można nauczyć tego młodych ludzi, nie ucząc dorosłych, ponieważ później dorośli muszą wiedzieć, jak reagować, jak młody człowiek przychodzi z jakimś problemem albo z jakąś informacją. Muszą być do tego przygotowani zarówno merytorycznie, jak i też tak po prostu komunikacyjnie, na co zwrócić uwagę, bo czasami ten młody człowiek szybciej powie rówieśnikowi niż nam. No właśnie, bo to chodzi też o zbudowanie tego zaufania, ale co, jak zwykle musimy zacząć od siebie, żeby samemu się, nazwijmy to, wykształcić, wyedukować, żeby móc rozmawiać z takim młodym człowiekiem o jego problemach? Myślę, że to jest taka dobre podsumowanie prawie, że my bardzo często w zdrowiu psychicznym, w profilaktyce zdrowia psychicznego mówimy o tym, że tak naprawdę zauważamy problemy młodych ludzi obecnie. O nich jest bardzo głośno, ale proszę sobie uzmysłowić, że te problemy z czegoś wynikają. One też często wynikają z tego, jacy my dorośli jesteśmy, jakie tworzymy środowisko. Ale to się przekłada przecież na młodych. Tak, już nie mówili tylko o rodzicach, że dzieci widzą, jacy są rodzice. Tak. Nie musimy nic mówić. Bardzo dobrzy obserwatorzy. To zarówno rodzice, jak i nauczyciele, jak i także całe otoczenie. Tak więc to, co się dzieje w mediach, w internecie, to kogo spotkamy w sklepie, jak ten ktoś z nami rozmawia, to wszystko wpływa na młodego człowieka. I trochę my nie możemy nauczyć młodych ludzi, jak dbać o swoje zdrowie psychiczne, jeżeli my sami jako dorośli tego nie potrafimy. Mhm. a nas nigdy nikt tego nie uczył. No. Więc trochę jest tak, że my we wszystkich programach zaczynamy od nauczycieli i rodziców, a później przechodzimy do dzieci i też te dzieci wtedy mają tą taką bezpieczną poduszkę, bym powiedziała, a więc mają w swoim otoczeniu też dorosłych, którzy potrafią to samo, co oni, tak? To często widać, jak mamy programy z komunikacji bez przemocy, że jak zaczniemy od dzieci, to dziecko już wie, kiedy mówi do niego szakal, a kiedy żyrafa, a rodzic czasami jest zaskoczony, bo nie wiedział, że tutaj używa języka szakala. Aha. Jakie są cele tego programu? Mówimy o programie wolontariatu rówieśniczego Działaj, Rozmawiaj. Przypomnę. Główne cele to jest przygotowanie szkół tak naprawdę ponadpodstawowych. To jest bardzo ważna informacja. Tutaj tylko są szkoły ponadpodstawowe. No to ten wiek, tak? Tak, nastolatków, tak, o to chodzi. W tym okresie adolescencji jest to taki wiek, kiedy też już osoby są w pewnym sensie dojrzalsze i już mogą brać też pewne rzeczy bardziej na siebie. Natomiast tutaj też bardzo mocno chodzi o to, żeby młodych ludzi wyposażyć w umiejętności komunikacyjne, ale w bardzo bezpiecznym środowisku. A więc nie może w tym programie brać udział każda młoda osoba. Najpierw musimy sprawdzić, czy ta młoda osoba sama na przykład nie ma jakichś problemów i nie potrzebuje wsparcia, bo jak wiemy, osoby, które mają albo są zagrożone kryzysem psychicznym, bardzo często jak są młode, to mają takie poczucie, że one przecież to rozumieją, więc będą pomagać też innym. Aha, troszkę przekładając problemy na innych. Swoje, tak. Tak. I to byłoby niebezpieczne też dla nich, a też dla otoczenia. Więc a jak się to rozpoznaje? Jak to rozeznać? Tutaj w programie, we wszystkich szkołach, gdzie pilotażowo, bo na ten moment ten program jest pilotażowym programem, pilotażowo będzie on wdrażany w 55 szkołach w Polsce. Później już przygotowujemy się do większego wdrożenia, natomiast chcemy, żeby trenować, przeczyć szlaki, zobaczyć, co musimy udoskonalić, na co też młodzi ludzie nadają uwagę i wtedy możemy iść szerzej. I teraz w tych 55 szkołach grupy, które dzieciaków, które będą chciały przystąpić do tego wolontariatu rówieśniczego, muszą przejść badanie przesiewowe akredytowanym narzędziem, które pozwala nam na zbadanie młodego człowieka w 33 obszarach i my możemy wyłapać dzięki temu badaniu też korelacji w tych wynikach, możemy wyłapać, które osoby są zagrożone lub są w kryzysie psychicznym. I jeżeli przypadkiem wyjdą takie wyniki, to wtedy ta osoba jest skierowana, my jesteśmy w kontakcie z rodzicami, pedagogami, ta osoba jest skierowana do specjalisty, na specjalistyczną pomoc, zarówno do psychologów, psychiatrów, w zależności od tego, co jest potrzebne, jakby nie zostaje bez wsparcia. Natomiast tutaj też jakby możemy wysiać, tak? Nie może brać udziału w tym programie. No to taka wartość dodana przy okazji tworzenia tej takiej, nazwijmy to, podstawowej sieci tego wsparcia rówieśniczego. My te badania przeprowadzaliśmy, akurat pracujemy tym narzędziem już od jakiegoś czasu. W tamtym roku zbadaliśmy ponad 14 tysięcy dzieciaków w polskich szkołach. Sprawdza się? Bardzo się sprawdza i też bardzo jest to ułatwienie pracy, ponieważ tak naprawdę my dzięki temu badaniu dostajemy także jako dorośli, zarówno jako rodzice, bo ja też swoje dziecko osobiste też tym testem przebadałam, ale także jako nauczyciele, dostajemy informacje, tak naprawdę książkę o naszym dziecku, o naszym uczniu. To jest 60 stron, gdzie ja mogę przejść, które są mocne strony mojego dziecka, gdzie ono sobie radzi, a gdzie potrzebuje wsparcia, co rozwijać, tak? Są też dodatkowe rekomendacje dla każdej z grup, a także dla ucznia, uczennicy, nad czym mogłaby popracować i w jaki sposób, tak? I to też wiemy tutaj z doświadczenia, że szkoły, które mieliśmy okazję badać tam uczniów tym narzędziem, no były zachwycone i też rodzice byli mocno zadowoleni, bo czasami dowiadywaliśmy się rzeczy, których na pierwszy rzut oka nie widzimy. Też o tych mocnych stronach, bo to jest ważne, żeby zauważać i pracować na tym potencjale, a nie tam, gdzie jest problem. A rodzice otwierają oczy ze zdumienia na pewne rzeczy? Tak. Często tak. I często też możemy zobaczyć, że nasze dziecko ma takie same mocne strony, jak my byśmy chcieli mieć, więc można się dużo nauczyć. Dorośli też mogą ten test sobie wykonać, więc polecam. Okej. Co jest największą wartością tego programu? To tak myślę, przygotowując się do naszej rozmowy, że takie bardzo indywidualne podejście. Tak. Na pewno dużą wartością jest indywidualne podejście do każdej osoby, ale także do każdej placówki. Dużą wartością jest to, że w całym programie wszyscy, zarówno dorośli, jak i dzieci, będą pracować metodą superwizji. Ja jestem osobą, która od 7-8 lat wdraża superwizję w edukacji w Polsce i robiłam to jako pierwsza i jestem z tego przedumna, że to się sprawdza i z tego osoby coraz bardziej korzystają. Natomiast też myślę, że bardzo dużą wartością jest to, jaki klimat możemy stworzyć poprzez wdrożenie takiego programu. My bardzo mocno wybieramy szkoły, które mogą zacząć wdrożenie tego programu, też z tego względu, że to muszą być placówki, które już trochę robią, już wiedzą, czym jest zdrowie psychiczne, odróżniają profilaktykę od działania kryzysowego. My też badamy klimat placówek, sprawdzamy, czy tam na przykład jest zagrożenie wielką przemocą, czy cośkolwiek się dzieje w tych szkołach. I też ten program pozwala na budowanie takiej społeczności relacji między uczniami, ale także między uczniami a nauczycielami, między uczniami a rodzicami, no, to są bardzo opartej ważne relacje, na tak. szczerości, otwartości, na zaufaniu do siebie nawzajem. Wtedy dużo łatwiej jest nam mówić o różnych rzeczach, czujemy się dużo bezpieczniej, a co za tym idzie, jak pokazują wszystkie badania, będziemy także osiągać lepsze wyniki edukacyjne, więc tylko korzystać. No właśnie, jakie są korzyści z programu? Korzyści z programu są przede wszystkim takie, że wszystko dostajemy oczywiście bezpłatnie. Także to jest, myślę, że największa korzyść dla edukacji, bo jak wiemy, w szkołach ciągle tych finansów brakuje na różne rzeczy. Drugie to jest wdrażanie takiego programu, który jest programem wzorcowym. Jest on także oparty na wzorcach zachodnich, gdzie jest to już sprawdzone, przetestowane i zdało egzamin i jest wprowadzane coraz bardziej. Ale jest dostosowane też do naszego gruntu, do naszego modelu edukacji? Jest dostosowane do naszego modelu. Pracują nad tym cały zespół ekspertów, który tutaj ma doświadczenie także za granicą we wdrażaniu tego. Wszystkie materiały, wszystkie szkolenia są dostosowane do polskich realiów i do polskich potrzeb. Korzysta cała placówka, więc myślę, że to też jest bardzo istotne, że tutaj zarówno możemy korzystać jako nauczyciele, pedagodzy, korzystają uczniowie, uczennicy, ale także jest to korzyść dla rodziców, których możemy troszkę wyciągnąć, tym bardziej w okresie szkoły ponadpodstawowej. No tych problemów wtedy jest najwięcej, tak, prawda? Tak, a trochę jest tak czasami, że my już myślimy, że jak to dziecko poszło do liceum, to ono już sobie tam poradzi, nie? No, wielu rodziców tak myśli, tak? Jeżeli dziecko jest w szkole, to ta szkoła zaopiekuje się holistycznie, tak, nie tylko pod względem edukacyjnym. Pewnie się zaopiekuje, natomiast tutaj się też trochę zmienia rodzaj problemów i to też rodzice muszą zrozumieć, że w tym wieku, kiedy zaczynam dorastać, to na przykład grupa rówieśnicza jest dla mnie dużo ważniejsza. Ona jest ważniejszą grupą, z którą ja się porównuję i szybciej jej ufam, tak? Więc też takie tworzenie relacji między uczniami, co jest ważne, że czasami się do tego programu też zgłaszają uczniowie, którzy wcale nie są tymi, którzy są najbardziej przebojowi w szkole, którzy zawsze są w samorządzie szkolnym i tak dalej, ale też są często ci, którzy z pozoru są tymi cichymi, gdzieś tam szarymi siedzącymi w ostatnich ławkach i obserwującymi, co się dzieje, a nagle się okazuje, że oni przez to, że bardzo dobrze obserwują, to oni dużo rzeczy wyłapują dużo wcześniej niż my. Są gotowe narzędzia do prowadzenia tego programu, między innymi myślę o scenariuszach lekcji. A co otrzymują rodzice, uczniowie, nauczyciele konkretnie? Dodatkowo są szkolenia i tutaj są bardzo jest dużo różnego typu. Są szkolenia dla nauczycieli online'owe, są zjazdy, są szkolenia dla całych rad pedagogicznych, są szkolenia dla rodziców, takie wprowadzające do tego szkolenia warsztatowe dla młodych, którzy biorą udział w tym programie. No i wszystkie grupy mają także superwizję. Także jest to dosyć rozbudowany program. My też bardzo staraliśmy się, żeby w momencie, kiedy szkoła już przystępuje do programu, to była całkowicie zaopiekowana w okresie zarówno wdrożeniowym, przez cały ten okres, w każdym momencie. Także szkoły, które będą wdrażały program, będą miały też taką opiekę z naszej strony, zarówno merytoryczną, jak i taką logistyczno-organizacyjną. W każdym momencie mogą się kontaktować z ekspertami, jeżeli cokolwiek się dzieje, czego możemy nie przewidzieć, tak? Bo tutaj jakby jednak mówimy cały czas o zdrowiu psychicznym i to jest jakby ruchome. Natomiast też część rzeczy będzie dostępna po prostu na stronie, a więc scenariusze lekcyjne na przykład, czy jakieś wskazówki dla rodziców, czy tego typu rzeczy będą się pojawiały na stronie projektu. Natomiast cała reszta jest na ten moment tylko dla szkół, które będą brały udział, żebyśmy trochę zobaczyli, jak to się udaje, a później wyskoczyli dalej na głębszą wodę. Też tutaj jest dla nas ważna taka odpowiedzialność, ponieważ to, co jest bardzo ważne obecnie, żeby nie robić czegoś takiego, że my młodych ludzi spotkamy się z nimi raz, albo wyślemy im tylko scenariusz i powiemy, słuchajcie, to jest taki scenariusz, możecie go zrobić z rówieśnikami. I zostawiamy ich z tym, i zostawiamy tak? ich z tym. My nawet nie sprawdzamy wtedy, kto z tych młodych ludzi wykonuje ten scenariusz. Czy w szkole jest ktoś, kto przypilnuje tego, czy w razie czego mają jakąś właśnie poduszkę bezpieczeństwa. to tutaj u nas jest to jakby, jest dla nas bardzo ważna odpowiedzialność z punktu widzenia też takiego, że bierzemy odpowiedzialność za młodego człowieka, który do tego programu się zgłasza. A więc, żeby on w żadnym momencie sam nie był, nie podejmował ryzyka, które jest dla niego, dla jego psychiki też bardzo trudne. Szanując też to, że się otworzył, że obdarzył zaufaniem, tak, prawda, co bardzo istotne. Co należy zrobić, by przystąpić do programu Działaj, Rozmawiaj, jeszcze przed wakacjami, czy już po wakacjach? Jeszcze przed wakacjami. Teraz, proszę Państwa, to już bardzo mocno by trzeba było, można się jeszcze zgłosić i tutaj lista rezerwowa cały czas funkcjonuje, natomiast mamy bardzo dużo szkół, które już się zgłosiły, ale zapraszam do listy rezerwowej. Na stronie instytutep.pl można znaleźć wszystkie informacje, także na naszym Facebooku, a na stronie naszego instytutu będą się też pojawiały informacje, gdzie są jeszcze wolne miejsca, z jakich materiałów można korzystać, co się kiedy dzieje. Będziemy także w przyszłym roku w 16 województwach, będzie 16 konferencji, więc na pewno można się będzie z nami spotkać. O programie wsparcia rówieśniczego Działaj, Rozmawiaj rozmawiałem z Małgorzatą Nowicką z Instytutu Edukacji Pozytywnej. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dzięki bardzo. Czuję, jak serce rwie się do ciebie. Jak mam bronić, kiedy ich jest więcej? Czuję, że to już koniec, to już koniec. Raz mocny bas, szybki pląs po obiedzie. Widziałem błysk w obu ślepiach mojej łani. Przecież trzymała mocno tam, gdzie najbardziej lubię. Mama mówiła takie rzeczy tylko po ślubie. Wpadli znajomi i z marszu na marsz wzięli. Jeden z niebieskich wtedy prawie mnie postrzelił. Dobrze wspominam ten jaskrawy czas, chociaż przyznam, że już wyszedłbym za metalowy krat. I sił mi brak, żeby szczerze powiedzieć, tę wojnę wygra tylko jeden. Sił mi brak i już nie chcę nic wiedzieć. Mam mętlik w mojej małej głowie. Czuję, jak serce rwie się do ciebie. Jak mam bronić, kiedy ich jest więcej? Czuję, że to już koniec, to już koniec. No, jeszcze nie koniec naszej dyskusji. Dawid Podsiadło gra i śpiewa i także dla szerszej publiczności, dla stadionów, a my zastanawiamy się, bo najważniejsze osoby w państwie w jednej restauracji się znalazły, słuchacz kelnerem w tym lokalu, ale kogo tu najpierw obsłużyć? No, to nie tylko takie pytanie, ale również inne się rodzą. Halo, halo, dzień dobry, kogo witamy? Dzień dobry, witam pana redaktora, witam państwa, Aleksander z Katowic. Witam, panie Aleksandrze. No, w dniu dobrego obyczaju i stawu arbitru, no nie może zabraknąć kilku rad z zakresu handlu i usług. No to taki wujek dobra rada w nas się rodzi takiego dnia. Otóż, no oczywiście nie należy podawać kurczaka brudną ścierką. To jest rada dla obsługi, no a dla klientów nie należy tego kurczaka wyrywać później ekspediencem. O, pan zobaczy, co mi tutaj, o, jakiś obóz, tak, dokładnie, a potem to ewentualnie gdzieś na tablicę, tych klientów nie obsługujemy. Panie Aleksandrze, bardzo dziękujemy. 2 2 7 3, skrót serwisu trójki, ekonomiczne podsumowanie dnia i prognoza pogody, to już za chwilę. Autopromocja. Klub Trójki, audycja, w której każde słowo ma znaczenie. To będzie bardzo osobista, niezwykle intymna opowieść o trudnych uczuciach, a zmagają się z nią w audiodokumencie Hanny Dołęgowskiej młodzi mężczyźni, czyli mówią ci, którzy rzadko dzielą się swoimi emocjami. I także dlatego jest to dla nas ważna opowieść o stracie przyjaciela, o trudnych relacjach i wyrażaniu tego, co się myśli. Zapraszam, Anna Dodzińska. Klub Trójki. Dziś tuż po 20. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jak okazje? To w euro! Emocje rosną! Krótka piłka i... Mamy to! Mistrzowskie okazje w RTV Euro AGD. Na tysiące produktów. Lodówka Samsung. No Frost. 1,85 m. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 2499 zł. I do września nie płacisz. Do 50 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do czwartku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Renaud, Sukces w biznesie można odnieść tylko wtedy, gdy dokładnie rozumie się potrzeby klientów. Właśnie dlatego Renault jest liderem kategorii samochodów dostawczych w Polsce czwarty rok z rzędu. Ponad milion opcji zabudowy. Od 3,3 do 29,6 metra sześciennego przestrzeni ładunkowej. Dni biznesu. Sprawdź ofertę na Renault Master i pozostałe samochody dostawcze dostępne od ręki w leasingu od 101%. Szczegóły w salonach i na dlabiznesurenault.pl. Pytacie o prognozę na lato. My kule przewidujemy. Ma padać. Wygrana za wygraną. W kumulacji Lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Trójka poleca. Tauron Nowa Muzyka Katowice. 20-24 czerwca. Wystąpią Rosin Murphy, Bicep, Jason Status, DJ Crash i inni. Bilety na festiwal nowamuzyka.pl. Współgospodarzem jest miasto Katowice. Sponsorem festiwalu jest Tauron Polska Energia. Lody, lody, lody. Zapraszamy na pyszne lody. Lody, lody dla ochłody. Słyszysz lody? Myślisz dolegliwości związane z nietolerancją laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control. Lacto Control. Control to specjalistyczny suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Lacto Control i produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowit. Marian, a jak to się tak kibicuje? No jak? No patrz, Barbara. Media Expert! Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung No Frost. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1999 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Cześć, Agata z tej strony. Dzwonię z mojego Yarisa z nowym napędem hybrydowym. Ma moc aż 130 koni mechanicznych i nowy system multimedialny. Jadę sobie spokojnie i na luzie, bo ma pełen zestaw systemów bezpieczeństwa, tego to Safety Sense. I powiem wam, że świetny jest ten Yaris i nic dziwnego, że jest najpopularniejszy w segmencie miejskim. A teraz możecie go dostać z korzyścią aż do 12 900 zł. Polecam. Żegnamy reklamy. Minęła 18.30. Skrót serwisu Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Daniel Obajtek został dziś skutecznie wezwany na posiedzenie komisji wizowej na środę, 5 czerwca na 15. Jak powiedział reporterowi Trójki przewodniczący komisji Michał Szczerba, wezwanie dostarczone przez policję odebrał pełnomocnik byłego szefa Orlenu. W związku z tym informuję, że komisja uznaje, że Daniel Obajtek jest skutecznie powiadomiony o posiedzeniu komisji. Jeśli Daniel Obajtek nie pojawi się w środę, komisja złoży wniosek o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie. Na posiedzeniu komisji wizowej w środę nie pojawi się Jarosław Kaczyński. Politycy PiS złożyli wniosek o zmianę terminu przesłuchania prezesa partii w związku z trwającą kampanią i zaplanowanymi spotkaniami z wyborcami. 5 czerwca prezes PiS-u ma przebywać za granicą. Rozpoczął się proces syna prezydenta Stanów Zjednoczonych, Huntera Bidena. Ciążą na nim oskarżenia o poświadczenie nieprawdy przy zakupie broni oraz unikanie płacenia federalnego podatku dochodowego. Jest bardzo prawdopodobne, że proces prezydenckiego syna będą chcieli wykorzystać republikanie do przykrycia kłopotów z prawem swojego kandydata na urząd prezydenta, Donalda Trumpa, którego w ubiegłym tygodniu skazał sąd w Nowym Jorku. Policjanci uratowali psa, którego właścicielka zostawiła na kilka godzin w aucie zaparkowanym w pełnym słońcu w Słowińskim Parku Narodowym. Przechodzące w pobliżu osoby zauważyły cierpiące zwierzę i wezwały służby. Patrol, widząc pogarszający się stan psa, zdecydował o wybiciu szyby w samochodzie. Właścicielka psa pojawiła się po ponad 2 godzinach. Dostała 500 zł mandatu. Pełny serwis Trójki o 19. Do wymiany. Czas na ekonomiczne podsumowanie dnia. W studiu Marcin Jagiełowicz. Zaczynamy od dobrego wyniku polskiej gospodarki. PKB naszego kraju w pierwszym kwartale urósł o 2%, porównując z tym samym okresem sprzed roku. Poinformował dzisiaj o tym Główny Urząd Statystyczny. Z trzech filarów naszego PKB najlepiej pracuje konsumpcja. W ciągu ostatnich 3 miesięcy gospodarczą machinę napędzał też zagraniczny handel. Nasz eksport przewyższa import. Ten czynnik jednak zdaje się w niedługim czasie, w ciągu najbliższego kwartału, wyczerpie się i prawdopodobnie dane za drugi kwartał w tym tym zakresie będą gorsze. To komentarz eksperta ekonomicznego Konfederacji Lewiatan Mariusza Zielonki, który dodaje, że trzecia noga naszego PKB, czyli inwestycje, na razie wyglądają niemrawo. Nie sprawdzają się nasze przewidywania, czy też optymistyczny scenariusz o tym, że jednak środki z KPO już zaczęły działać w pierwszym kwartale tego roku. Inwestycje w skali roku spadają bowiem o 1,8%. Niektórzy ekonomiści ostrzegają, że takie proporcje naszego PKB mogą podbić inflację, a to nie będzie dobry sygnał dla Rady Polityki Pieniężnej, aby obniżyć stopy, co ewentualnie może nastąpić pod koniec roku. Jutro Rada zbierze się na czerwcowym, dwudniowym posiedzeniu, ale nikt nie spodziewa się żadnych spektakularnych ruchów z jej strony. Polski przemysł tymczasem w odwrocie, tak przynajmniej wynika z wyprzedzającego wskaźnika PMI, przygotowywanego na podstawie ankiet. Może on jednak nie do końca pokazywać, co faktycznie dzieje się w naszej gospodarce, komentuje ekonomistka z PKO BP Marta Petka-Zagajewska. Według PMI-a poziom produkcji i zamówień obniża się sukcesywnie już ponad 2 lata, podczas gdy w twardych danych widzimy, że ona jest mniej więcej na poziomie stabilnym wobec tego, co było około 2 lata temu. To jest chyba taki twardy dowód pokazujący, że jednak wskazania dostarczane przez indeks PMI trochę przeszacowują skalę dekoniunktury w polskim przetwórstwie. PMI wyniósł w maju niecałe 46 punktów. Wskaźnik poniżej 50 oznacza spowolnienie gospodarcze. Ponad 3 miliony osób zastrzegło już swój numer PESEL. W ostatnich kilku dniach zrobiło to 500 000 Polaków. Tak wynika z najnowszych danych Ministerstwa Cyfryzacji. Od soboty instytucje finansowe mają obowiązek sprawdzić, zanim do czegoś się w stosunku do nich zobowiążemy, czy nasz PESEL nie jest zastrzeżony. Gdyby na przykład oszust wziął na nasz dowód pożyczkę, nie mielibyśmy obowiązku jej spłacać. Zastrzec numer PESEL i cofnąć tę czynność możemy przez aplikację mObywatel albo tradycyjnie w urzędzie. Za niecały kwadrans w Filharmonii Narodowej rozpocznie się gala 34. konkursu Teraz Polska. O szczegółach Arkadiusz Augustyniak. W tym roku kapituła Teraz Polska wybrała 22 laureatów. Wręczone zostaną też 3 wyróżnienia. Dyrektor konkursu Michał Lipiński powiedział, że prawo do korzystania ze znaku Teraz Polska coraz częściej otrzymują firmy zaawansowane technologicznie. To pokazuje rozwój polskiej gospodarki. Z drugiej strony też pokazuje, że firmy z tych branż chcą się promować jako firmy polskie. Polskie Radio jest patronem medialnym wydarzenia. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio. Ekonomiczne podsumowanie dnia kończymy notowaniami walut. Złoty niewiele, ale jednak odrabia dzisiejsze straty. Za funta po południu płacimy 5 zł i 2 grosze, za franka 4,38, za dolara 3,93, euro kosztuje 4,27. I jeszcze notowania pana synoptyka. Jutro będzie się chmurzyć, miejscami przelotnie popada deszcz, głównie w centrum, na południu i wschodzie, do tego na wschodzie i na południowym wschodzie szczególnie możliwe burze, również z gradem, a na termometrach od 15 stopni na Pogórzu, w większości regionów koło 21-22, a najwyższa temperatura do 25 stopni. To na Suwalszczyźnie i Podlasiu. Nie wiem, czy mają państwo też takie wrażenie, ale nasze telefony w ostatnich dniach szczególnie są wręcz bombardowane ostrzeżeniami Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, które informują o zbliżających się nawałnicach. No i słychać też głosy, co bardziej złośliwi mówią, że alarm RCB, ten alert, zamiast ostrzegać o poważnych zagrożeniach, zamienił się w pogodynkę i to taką, która informuje o burzach, które nie występują. Ktoś mi mówił, że w alercie coś było. SMS-ów już nawet nie czytałem. Uznawałem to za coś w rodzaju hipochondryzmu. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl, ale nie tylko mailowo, także jak państwo słyszą telefonicznie, 2 2 7 3. Z pozdrowieniami pan Marcin z Chorzowa. Jeśli chodzi o alert RCB, to ja się martwię, jak alert nie przychodzi. Ot, co? 2 2 7 3 za 22 minuty, 19. Mamy dzień, mamy każdą noc, mamy swoje sny i swoje drogi. Tak jak ty rozglądamy się, chcemy znać ostatnią wersję prawdy. Goni nas lukratywny wiek i wszystkim życzymy źle, nam z oczu patrzy. Chować się, bo nadbiega tłum. Chyba że ktoś chce się z tego pośmiać. Wiele rąk i zbyt mało głów. O waszej śmie łatwo nic nie mówić. Wiele rąk i zbyt nigdy nie mów mi bzdur, że to dla mnie. O tylko nie to, o tylko nie to, o tylko nie to. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. A tobie krwią za długi przyjdzie płacić. Kiedy już będzie pełno krwi, wtedy nie krzyż mi bzdur, że to dla mnie. O tylko nie to, o tylko nie to, o tylko nie to. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. Nieco ponad dwa miesiące temu tu przy Myśliwieckiej Lech Janerka w audycji popołudniowej Klus Mitroch. No i zapowiedzi koncertowe, bowiem w najbliższą niedzielę po godzinie 19 mamy zaproszenie na ten niedzielny koncert do studia imienia Agnieszki Osieckiej. To taka zapowiedź wrześniowego Great September Festival, no a tym razem na tej trójkowej scenie przy Myśliwieckiej zabrzmi muzyka alternatywna. W studiu pojawi się duet Pola Chobot i Adam Baran oraz MOP, czyli Dawid Kaletka. Mamy zaproszenie na ten koncert w najbliższą niedzielę po godzinie 19 tu przy Myśliwieckiej. Dwie dwójki i siedem trójek, ale nie tylko w sprawie zaproszeń, także tematu, który poruszyliśmy w serwisie Trójki. Przypomnę, Lewica domaga się płatnych staży i praktyk w wysokości co najmniej 3,5 tysiąca złotych na rękę dla każdego ucznia i studenta. 3,5 tysiąca dla stażystów, praktykantów. Widzi pan już las rąk chętnych ich przyjąć do pracy? No bo jeżeli oni będą zarabiać tyle, co zwykli pracownicy na najniższej krajowej, nie umiejąc nic, bo on będzie stał, patrzył na pana, a pan go będzie musiał uczyć i na przykład tak jak u mnie stolarni, żeby czasem łapy gdzieś nie wsadził w piłę. Czyli moja uwaga będzie i na mnie, i na niego rozłożona, czyli ja tej pracy zrobię mniej, a raczej on zarobi na siebie? Nie. Zapraszamy do Trójki, małpa.polskieradio.pl. Ciekaw jestem, co państwo na ten właśnie temat, płatne staże, praktyki w wysokości co najmniej 3,5 tysiąca złotych na rękę dla każdego ucznia i studenta. To jak słyszymy, przedsiębiorcy, ci, którzy dają pracę, mogą mieć wątpliwości. Ale ciekaw jestem, co właśnie uczniowie i studenci na ten temat. Od dwie dwójki, siedem trójek. Temat do dyskusji. Intention, Presbyterian. Men jeweled, testosterone. Aha. I 16 minut pozostało do godziny 19. Państwo zagadują, zagadują. Dwie dwójki i siedem trójek. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry, ja odnośnie płatnych staży chciałbym się wypowiedzieć odnośnie projektu Lewicy, dla którego stażyści mają 3,5 tysiąca na rękę za radę. No, bez żadnego doświadczenia. Płatne staże, praktyki dla uczniów i studentów. To może taki przykład z życia wzięty. Krakowski oddział Noki zatrudnia teraz za 4,242 brutto już licencjatów, tak? Osoby z licencjatem, tak? Mhm. Proszę przeliczyć, ile to jest netto. No. Ja wiem. Państwo zapewne też będziecie wiedzieć. W tym momencie pracownik, który już coś umie, bo pracuje tam od roku w tej Noki, on będzie zarabiał mniej niż stażysta. Kuriozalne, prawda? Bardzo dziękuję. Ponad 100 tysięcy młodych ludzi odbywa staże i praktyki. Jeżeli będą one płatne, to będą również korzyści dla pracodawcy. No, ciekaw jestem także i Państwa zdania na ten temat o młodych dziś, ale nie tylko w pracy, także w kontekście zbliżających się wyborów. Zapraszamy do Trójki. I pytanie, czy 16-latkowie byliby dobrymi wyborcami? Postulat nadania czynnego prawa wyborczego osobom powyżej 16 roku życia deklaruje coraz więcej polityków. Po Szymonie Hołowni teraz taką obietnicę złożyła Lewica. No i w sumie nie powinno to dziwić, bo w wielu krajach, również Europy, to norma, obniżanie wieku wyborczego to stała historyczna tendencja. Zatem, czy dzisiejsza młodzież w Polsce jest na tyle dojrzała, by głosować? O to pytał Józef Niewiarowski. Teraz młodzież jest o wiele mniej dojrzała niż na przykład patrząc 20 lat temu, więc myślę, że to nie byłby dobry pomysł. Młodzi ludzie inaczej spostrzegają świat. Raczej jesteśmy jeszcze w tym wieku za młodzi, żeby decydować o sprawach społeczeństwa. Młodzi są żywiołowi i jak twierdzi Michał Mazur, koordynator projektu Młodzi Głosują w Centrum Edukacji Obywatelskiej, młodzi radykalizują politykę. Grupa wyborców najmłodszych głosuje z większą chęcią niż starsi wyborcy i starsze wyborczynie na te partie będące, powiedzmy, bardziej na krajach spektrum politycznym, czyli faktycznie tutaj zarówno Lewica, jak i Konfederacja ma wyższe poparcie niż wśród osób starszych. Tak czy inaczej, 16-18-latkowie to niewielka grupa wyborców. Obniżenie wieku nie zmieniłoby więc diametralnie sytuacji na polskiej scenie politycznej, mówił w Trójce profesor Wojciech Rafałowski, socjolog z Uniwersytetu Warszawskiego. To jest około 2%. Odleby się zwiększył elektorat. W dużym to nie jest coś, co decyduje o zwycięstwie. Więc nawet jeżeli koszt naszym byłoby większa radykalizacja sceny politycznej, ale niewielka, no bo to jest różnica, nie wiem, jednego mandatu, dwóch mandatów może na poziomie Sejmu. Mimo to politycy podkreślają dziś, jak ważny jest głos najmłodszych wyborców. Jednym z naszych postulatów jest obniżenie wieku wyborczego do 16 roku życia, tak jak ma to miejsce w Niemczech, w Austrii czy w wielu innych krajach europejskich. Mówił europoseł Robert Biedroń na konferencji programowej Lewicy. Żeby młodzi ludzie czuli, że mogą decydować i współdecydować o przyszłości Unii Europejskiej. I to jest nasze zadanie. Powinniśmy dzisiaj sprawić, że już więcej tych wyborców młodych wejdzie do systemu, choć ich jest mniej. Pół roku wcześniej to samo mówił na spotkaniu z uczniami krakowskiego liceum marszałek Sejmu Szymon Hołownia. To trzeba obniżyć po to, żeby wasz głos był w większej mierze słyszalny w starzejącym się społeczeństwie, bo to jest sprawiedliwe. Sęk w tym, że wypowiedzi płyną ze strony partii, które rzeczywiście otrzymują głosy najmłodszego elektoratu. Choć młodzi, mimo zapewnień, i tak nie czują się traktowani na poważnie. Nie ma takiej pewności, że faktycznie politycy szczerze i prawdziwie chcą wsłuchać się w problemy najmłodszych osób, tylko raczej jest takie poczucie, że ewentualnie korzystają z tego, żeby w takim gronie młodszych wyborców się pokazać, zachęcić ich ewentualnie, żeby na dane ugrupowanie zagłosowali. Odkładając kwestię poszukiwania elektoratu w najmniej licznej grupie wyborczej w Polsce, przyjrzyjmy się argumentowi, który najmocniej wybrzmiewa. Argumentowi o edukacji obywatelskiej młodych. Jeżeli młodzi ludzie nie głosują, to jak mają nabrać to doświadczenie? W literaturze naukowej jest taki argument, że jeżeli wcześniej dopuszczamy młodzież do głosowania, to ona wcześniej zdobywa to doświadczenie i staje się bardziej aktywnymi obywatelami w przyszłości. Kolejnym argumentem jest pójście z duchem czasu. Kiedyś czynne prawo wyborcze nabywało się w wieku nawet 30 lat. Dziś na całym świecie obserwujemy to, jak ta niewielka ze względu na demografię grupa poszerza się o kolejne roczniki. W najbliższych wyborach do Europarlamentu będą mogli głosować na przykład 16-letni Polacy mieszkający w Austrii. To oprócz Belgii i Malty jeden z krajów, w którym w wyborach parlamentarnych oraz europarlamentarnych wybiera również 16-letnia młodzież. To ciekaw jestem właśnie głosu młodych w tej sprawie. 2 2 7 3. Przypomnę tylko, że od 16 roku życia we wszystkich wyborach mogą głosować obywatele Austrii i Malty, a w wyborach lokalnych także Estończycy czy Niemcy. W Grecji głosować można po ukończeniu 17 lat. No a w zbliżających się wyborach do Parlamentu Europejskiego 16-latkowie pójdą do urn po raz pierwszy w Belgii. Gdy spojrzymy szerzej, poza Unią Europejską 16-latkowie mogą głosować m.in. w Argentynie, Brazylii czy Ekwadorze. W tej i w pozostałych sprawach czekamy na Państwa sygnały. Najszybciej, najłatwiej telefonicznie 2 2 7 3. There's a war outside. We should all get high and give a kiss goodbye. There's just nowhere to run. W popołudniowym zapraszamy do trójki. Głos pana Filipa. Dzień dobry, witamy serdecznie. Dzień dobry. W sprawie głosujących 16-latków. Tak jest. Dzwonię z takim przemyśleniem, że w wieku 16 lat, jeżeli mielibyśmy podjąć decyzję, na kogo chcemy zagłosować, to chyba dużo wcześniej musielibyśmy się zastanowić, dlaczego chcemy na kogoś głosować. Jeżeli to jest kadencja partii politycznej czy prezydenta, to czy nie wypadałoby się w wieku 12-13 lat już zastanawiać, jak przebiegała ta kadencja. Nie wiem, czy to nie jest trochę za wcześnie, żeby czy ktokolwiek w takim biegu myśli o takich rzeczach. Bardzo dziękuję. Także i pod rozwagę od pana Filipa taki głos. Bardzo dziękujemy. 2 2 7 3 Czekamy na państwa kolejne sygnały. No i także na zgłoszenia, bo mamy wejściówki na niedzielny koncert. Po godzinie 19:00 alternatywna scena. Pola Chobot, Adam Baran i MOP. 2 2 7 3 Wracam, kiedy chcę, skoro jestem tu na chwilę, podaruj mi moment. Nie zatrzymuj mnie, wszystkie za trudne pytania zostawmy na potem. Dotyk twój, niewidzialny tuż, to na skórze nigdy go nie zmyję. Mówię tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak. Kiedy pytasz bez słów. Mówię tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak. Kiedy pytasz bez słów. Nie oczekujmy nic, nie zrozum mnie źle, tak jest dla nas najlepiej. Nie ma straconych dni, bo wszystko znowu smakuje jak wcześniej. Musiałam tu przyjść, bo jakiś czas nie obiecasz mnie we śnie. Smakuj, słuchaj, zobacz, daj mi poczuć. Dotyk twój, niewidzialny tuż, tu na skórze nigdy go nie zmyję. Zapraszamy do trójki, audycja popołudniowa. No, no, ale się słodko zrobiło. 2 2 7 3 No fajnie, bardzo mi się podoba sposób prowadzenia. To jest pana Łodeja. No ja go pamiętam od dawien dawna. Jeszcze prowadził budzik. No z tym budzikiem to do pracy jeździłem. Jak on o 4:00 rozpoczynał, to tam żeśmy sobie czasami pisali, albo gadali, albo dzwonili. Pozdrowić chciałem serdecznie trójeczkę całą. Bardzo dziękujemy. Również od pozdrawiamy. Cieszymy się, że państwo wracają. Za chwilę serwis o 19:00. Autopromocja. Najważniejsze są historie i ci, którzy są ich częścią. Ludzie, opowieści z życia, wesołe, smutne, angażujące, bardzo różnorodne. Mamy nadzieję, że z uniwersalnym przesłaniem. Byłam opluwana, obrzucona kamieniami, szczuta psami i wyrzucona ze środków komunikacji miejskiej, bo zajmuję za dużo miejsca. Czasami jestem zmęczony, czasami po prostu jesteśmy zmęczeni i mówią, o Jeny, masz ciężko, bo ten wózek, a ja mówię, że nie, po prostu miałam aktywny dzień. Czując na palcu tę dobrze leżącą obrączkę, mam takie poczucie, że Elżbieta jest ze mną blisko. Od poniedziałku do czwartku po 23:00. Do usłyszenia także na stronie i w podcastach Trójki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Tylko do środy w Euro. Turbo rabaty na produkty objęte promocją. Przenośny projektor Samsung. Automatyczne dostosowanie obrazu. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Do 50 rat 0%. Na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do czwartku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Drodzy Państwo, mis spoconego podkoszulka została Halina, księgowa z 10 piętra. Halina nie słuchała rano radia i nie wiedziała, że dzisiaj będzie ponad 20 stopni. Brawo Halina, piękne plamy pod pachami. Dziękuję, nie spodziewałam się. Otrzymujesz od nas Medispirant, bloker potu w sprayu. Działa od razu, blokuje pocenie aż do 7 dni. Zobacz, oni wszyscy stosują Medispirant i są zadowoleni. No widzę, dziękuję. Drodzy słuchacze, jeśli nie chcecie zostać tak zaskoczeni, kupcie w aptece Medispirant.